Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach już na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Białymstoku saperzy usuwają niewybuch z czasów II wojny światowej. W Syrii zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach wpisane na listę Światowego Dziedzictwa. Zdecydował o tym obradujący w Krakowie Komitet UNESCO, a podziękowała Katarzyna Piotrowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Przez tę nominację i wpisaniu na listę płacimy tybut poprzednim pokoleniom. Dzięki ich pracy i mądrości nasze i przyszłe pokolenia mogą żyć w dostatku. Dziękuję. Polska zgłosiła kandydaturę dawnych kopalń rud srebra, ołowiu i cynku, ale także systemu odwadniania i wykorzystywania wody pogórniczej. W sumie 28 obiektów, również z Bytomia i z Brosławic. Zabytki w Tarnowskich Górach są 15 obiektem z Polski na liście dziedzictwa. W Białymstoku saperzy usuwają niewybuch czasów II wojny światowej. Bombę znaleziono przy ulicy Ciołkowskiego. W bezpieczne miejsca przewieziono tysiące mieszkańców. W dwóch szkołach przy Krakowskiej i Zwycięstwa przebywa obecnie około 170 pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Zaściankach. Te osoby ewakuowano rano busami ośrodka i miejskimi autobusami. Przygotowano też miejsce w 7 innych szkołach w Białymstoku, gdzie mieszkańcy mogą przeczekać akcję saperów, ale tam obecnie przebywa około 20 osób. Do dwóch białostockich szpitali przewieziono też karetkami 12 osób. Wcześniej miało to być 30 chorych przebywających w swoich domach, ale ostatecznie sami zorganizowali sobie transport poza strefę zagrożenia. Bomba ma być zdetonowana na poligonie w Orzyszu, gdzie będzie przewieziona tak zwanym bombowozem. Wszystkie ulice w okolicy są zamknięte. Renata Reda, Polskie Radio Białystok. Za fałszywy alarm bombowy w Dąbrowie Górniczej zatrzymano 26-letnią kobietę. Anonimowe zgłoszenie o ładunku wybuchowym w jednej z galerii handlowych odebrali policjanci. Ewakuowano prawie 2000 osób. Galerię przeszukał policyjny pies. Alarm okazał się fałszywy. W ciągu 2 godzin namierzono kobietę, która dzwoniła. Miała we krwi 3 promile alkoholu. Trafiła do aresztu. Grozi jej do 8 lat więzienia. Na południowym zachodzie Syrii w południe lokalnego czasu, czyli od 11 polskiego, zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. W piątek Stany Zjednoczone i Rosja ogłosiły porozumienie w sprawie rozejmu i deeskalacji. Ich celem jest uspokojenie Izraela i Jordanii, które obawiają się obecności przy ich granicach sił wspieranych przez Iran i współpracujących z władzami w Damaszku. Rozejm nie dotyczy bojowników tak zwanego państwa islamskiego. Wracamy do kraju. Dodatkowe bezpieczeństwo na wakacje. Policjanci z 2 gdyńskich komisariatów w Śródmieściu i na Oksywiu patrolują także na rowerach. Pas nadmorski i bulwar. Jak mówią Anna Jagodzińska i Grzegorz Lewandowski, patrol na rowerze często dotrze tam, gdzie nie dojedzie auto. Radiowozem nie dojedziemy w każde miejsce w tak szybkim czasie. No i w przypadku na przykład osób, jakichś dzieci, które zagubiły się na przykład na plaży, no jesteśmy blisko, jesteśmy na miejscu. 90% interwencji, jakie tutaj w pasie nadmorskim podejmujemy, to są interwencje, które wynikają z informowania ludzi. A mandatów dużo wystawiacie? Również zdarzają się, to jest nieuniknione. Dokonujemy kontroli rowerów, również takie interwencje porządkowe. A w Trójmieście rowerowe patrole policji jeżdżą także w Sopocie. Plaża w mieście, nie tylko w Sopocie. W Brukseli mieszkańcy i turyści mogą spędzić lato nad kanałem. Jedno z nadbrzeży wysypano piaskiem. Plaża będzie otwarta do połowy sierpnia. Organizatorzy spodziewają się ponad 500 000 osób. W tym roku po raz pierwszy plaża jest po 2 stronach kanału. Stanęły bary, kafejki, jest kino plenerowe, są boiska do siatkówki. Jest także możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, by popływać po kanale. To doskonałe miejsce, by nacieszyć się słońcem w mieście i poczuć się jak na wakacjach. Zamiast leżeć w parku, dlaczego nie przyjść na plażę? Zachęcam wszystkich, by przyjść i odpocząć. Oferujemy bardzo dobre koktajle. Atmosfera jest bardzo miła. Wakacje nad kanałem w Brukseli organizowane są od 2003 roku. Plaża wzorowana była na tej słynnej, paryskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Noc pogodna, nieco więcej chmur na południu, możliwe tam też przelotne deszcze, początkowo także burze. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach, 14 w Łodzi i Lublinie do 17 we Wrocławiu. Jutro pochmurno i deszczowo i burzowo z porywistym wiatrem, lokalnie gradem, ale ciepło od 23 stopni nad morzem, 28 w centrum do 30 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do depilatora Brown z 12 dodatkami do golenia na sucho i na mokro za 799 zł dostaniesz aż 45 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Panie Janie, prosimy... Raz, dwa i trzy. Czy jest pięknie? Jest pięknie, jak mówiłam. Siła kobiety to jest prosty bardzo termin, który znaczy bardzo wiele. I dla mnie on oznacza taki nowy stan świadomości, który ogarnął ludzkość w czasie ostatnich lat, dwóch może, gdzie kobieta stała się nie tylko symbolem, ale także realnym elementem kształtowania polityki. Polityki społecznej, polityki światowej, gdzie kobieta przypilnowała parę rzeczy, które dotąd wydawało się toczą się bez niej i wpłynęła na to, że zatrzymało się koło na przykład wielkie, które się toczyło bezmyślnie. I to wszystko, co mówię, ma sens, jak się to połączy z taką nieprawdopodobną historyczną gamą, wachlarzem tego wszystkiego, z czym się kobieta kojarzy. Ona robi to wszystko. Jest matką, jest ciotką, jest kwiaciarką, ona gotuje, ona wchodzi w Himalajach najwyższe szczyty, ale też jest obecna teraz i wpływa na politykę, na takie poczucie tego, co jest stosowne, co jest dopuszczalne i wybaczalne. Magazyn bardzo kulturalny. Jana Pekaczmarek jest gościem specjalnym 2 w lipcu tego roku wydania magazynu. Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, Baszko, i dzień dobry Państwu. Ale skoro kobieta symbolizuje Transatlantyk 2017, bo o nim będziemy rozmawiali, to oddajmy głos kobiecie. Przedstaw proszę od roku osobę ważną na Transatlantyku. Przedstawiam Państwu Agnieszkę Wola, która pracuje ze mną i z Festiwalem Transatlantyk. Kieruje całym działem komunikacji festiwalu, czyli jest po prostu dyrektorem propagandy. Pani dyrektor, wydawało mi się, że już widziałyśmy się w wielu innych miejscach. Bardzo dziękuję za wprowadzenie. Pani redaktor, widziałyśmy się w różnych innych miejscach. Z przyjemnością będę opowiadała o festiwalu Transatlantyk, tym bardziej, że w tym roku hasłem przewodnim, motywem przewodnim jest siła kobiety. Hasło, które już próbował rozszyfrować z wdziękiem Jan. Miała być naszym gościem również pani Maria Sadowska. To może zacznijmy od prezentacji tej postaci. To jest Marysia Sadowska, pani, która śpiewa, pisze i reżyseruje. Właśnie, i to jest niebywałe, że ona robi to wszystko bardzo dobrze. Debiut pełnometrażowy, na wszelki wypadek dodajmy to, Dzień Kobiet z roku 2012. W 2017 roku wyreżyserowała słynny film poświęcony biografii też kobiety Michaliny Wisłockiej. Sztuka kochania. Ja jeszcze prywatnie dodam, że pani Marysia urodziła się tego samego dnia, którego urodziłam się ja, tyle że troszkę później. No to teraz Jana Pekaczmarek i Agnieszka Wolak. Agnieszka Wolak i Jana Pekaczmarek. O tym, o czym rozmawiamy już od 7 lat, bo to siódmy transatlantyk rozpoczyna się, Janie, kiedy? 14 lipca zaczynamy, kończymy 21 późnym wieczorem. Świetnie, taka data rewolucyjna, powiedziałabym. Obie rewolucyjne są, bo 14 to jest święto Francji, czyli Bastille Day. I to już teraz nie jest przypadek, bo to był przypadkiem, jak ustalaliśmy, a teraz objęliśmy tę datę i nawet znakomity francuski kompozytor Jean-Michel Bernard zagra nam Marsyliankę. Natomiast 21 kojarzy mi się wyłącznie z pokerem. Więc... No cóż. Ale no nie chciałbym, żeby ten Atlantyk był traktowany jako coś niepoważnego, bo idzie w to ogromna ilość pasji i takiej ciężkiej, codziennej pracy. Wszystko po to, żeby spotkać się z innymi, żeby to spotkanie było znaczące, żeby ono było inteligentne, żeby było inspirujące. I dlatego dzisiaj jest miejsce na zabawę, bo festiwal bez zabawy, w ogóle życie bez uśmiechu jest nic nie warte, ale... Festiwal jest świętem, to jest bez świętem. Bez wątpienia jest świętem i tak na to patrzymy. W ogóle życie jest świętem, jeżeli szukamy w ogóle takich metafor bardzo ogólnych, to życie jest tym, czym chcemy, żeby było. Jeżeli mamy do tego taki stosunek, że jest świętem, to ono świętem będzie. Jeżeli mamy stosunek, że jest męką, to ono będzie męką. To jest ta siła ludzkiej intencji, która jest w stanie wszystko zbudować albo zdemolować. To poważnie mówiąc, festiwal Transatlantyk został przez naszego gościa, laureata Oscara, znakomitego kompozytora muzyki filmowej oraz dużych form muzycznych twórcy, Jana Pekaczmarka, został przez niego stworzony przed, skoro siódmy Transatlantyk, to przed... No może nawet prawie 8, bo rok przygotowaliśmy pierwszą edycję, ale oficjalny ten dzień narodzin, no to był rok 2011, sierpień. I miejsce urodzenia bliskie sercu twemu. Tak, to był Poznań. I Transatlantyk od 2 lat mieszka w Łodzi. Oczywiście jest to festiwal filmowy, tak kojarzy się może w największym stopniu, mnie w największym stopniu kojarzy się z 2 pozostałymi hasłami, które lansowaliśmy przez tyle lat, czyli z muzyką i z ideami. O ideach już zaczęliśmy mówić. O filmie naturalnie będzie opowiadał Liko Jaźwiński. No to w takim razie przedstawmy ten program muzyczny. Zacznijmy jednak od gali otwierającej transatlantykowego rewolucyjnego dnia 14 lipca. No właśnie, bo czasami ludzie zaczynają od końca albo od środka, żeby tak pokazać swoją niebanalność umysłu. Natomiast my zaczniemy od początku, że jest 14 lipca, tłumy idą do Teatru Wielkiego w Łodzi. Tam zaczyna się festiwal Transatlantyk. I zaczyna się takim zdarzeniem, które my nazywamy wielkim czytaniem kobiet. Kobiety będą czytały teksty bardzo różne, to będą teksty znaczące. I przez wspaniałe Polki, przez artystki z różnych dziedzin. Będzie orkiestra symfoniczna, która będzie grała moją muzykę, która będzie wchodziła w interakcję z kobietami. Będzie dyrygowała Monika Wolińska. Kobieta? Tak, ale wymieńmy też może te nazwiska kobiet, które będą czytały. Słynne lektorki. Tak. Oczywiście nie zdradzamy wszystkich nazwisk, zostawiamy sobie jeszcze kilka na tuż przed galą. Wśród kobiet, które zaszczycą galę swoim udziałem, czytaniem, są aktorki Zofia Wichłacz, Agnieszka Żulewska, jest Justyna Wasilewska, pisarki Sylwia Hutnik i Katarzyna Bonda, która napisała kryminał o mieście Łodzi. Jest projektantka mody Joanna Klimas oraz Marysia Sadowska, która odpowiada za reżyserię gali i weźmie aktywnie w niej udział, i Joanna Koskrauze. Tak. Pani reżyser. Nad samą galą czuwa osobiście też dyrektor festiwalu, kompozytor Jan Apekaczmarek, którego utwory zagra orkiestra symfoniczna Hollywood Orkiestra. Muzyka będzie towarzyszyła w interakcji z czytaniem kobiet. Czy możemy jeszcze zdradzić więcej szczegółów? No, chyba już nie można nawet chyba więcej, bo będziemy... zdradziliśmy okoliczności, osoby, dramatu, nie wszystkie, ale zdradziliśmy. I teraz po prostu zapraszamy na to wydarzenie, bo zawsze musi być ten element niespodzianki, prawda? I on tam też będzie. I otworzymy festiwal i ufamy, że otworzymy go pięknie. I potem możemy przejść do następnego rozdziału, jakim jest dzień pierwszy albo dzień drugi. Może dodam, że już można kupić bilety na galę otwarcia poprzez stronę transatlantyk.org, także wszystkich, którzy chcą przekonać się, w jaki sposób będzie wyglądało to wielkie czytanie kobiet, wziąć udział w tym bardzo wyjątkowym spektaklu, można powiedzieć. Zapraszamy serdecznie do Łodzi. Państwo tyle nas zdradzali, to ja jeszcze zdradzę, że uczestniczyłam w wielu galach transatlantykowych i tą niespodzianką największą zazwyczaj była konferencja konferansjerka, jaką prowadził nasz gość miły, czyli Jana Pekacz-Marek. Robi to z ogromną swobodą, zupełnie inaczej niż większość konferansjerów świata, gdyż jest konferansjerem, kompozytorem, a raz nawet zagrał na fortepianie utwór tak niespodziewany, że nikt, absolutnie nikt nie był w stanie wyjść z podziwu, zadziwienia. Czyli 2 minuty trwał ten utwór? 4 minuty 33 sekundy. Ajajaj. Tak, to była próba, proszę Państwa, woli, gdyż był to utwór awangardowy. Od Johna Cage'a o tym właśnie tytule, 4 minuty 33. Tak, no i nasz drogi wykonawca tego utworu, czyli Jana Pekacz-Marek, nie wydał żadnego dźwięku i my wszyscy cichutko siedzieliśmy przez 4,5 minuty. Ja doceniłem ten utwór wtedy, kiedy go wykonałem po raz pierwszy. I to było bardzo udane wykonanie, ogromne uznanie publiczności. Gdybyśmy myśleli w tym kierunku, rzeczywiście kariera pianisty stoi przed mną otworem. Trzeba godnie siedzieć i gdzieś tam świadomie przeżyć te 4 minuty 33 sekundy. To nie jest bezmyślne siedzenie, ono ma w sobie ładunek. I zrozumiałem też siłę tej kompozycji, ale także ten paradoks, że po tym utworze Cage'a właściwie już muzyka współczesna nie miała żadnego powodu, żeby brnąć dalej, prawda? On osiągnął ten szczyt destrukcji, jakby już nie było nic. I teraz można spokojnie wrócić na przykład do epoki Bacha. Jesteśmy bardzo poważni, jak Państwo słyszą, więc mam nadzieję, że nasi goście są usatysfakcjonowani. A teraz już przechodzimy oczywiście do programu festiwalu, pomijając klasyczny program filmowy, oddając tutaj pole, powtórzę się, Rickowi Jaźwińskiemu. Jeżeli chodzi o muzykę, to też takim bardzo pięknym i właściwie też działającym na zasadzie niespodzianki pomysłem Jana było przed tymi 8 laty, by zorganizować 2 konkursy. Tego typu konkursów wcześniej nie było. Oba mają piękne angielskie nazwy, czyli Transatlantic Film Music Competition oraz Transatlantic Instant Composition Contest. Ale są nie do zapamiętania tak naprawdę. Kompletnie nie. W związku z tym ja próbujemy się ratować nazwą polską. I ten drugi nazywa się po polsku Konkurs Natychmiastowej Kompozycji. To wiadomo, o co chodzi. To jest konkurs jedyny na świecie taki, nasz własny produkt. Ten konkurs polega na tym, że najpierw pokazujemy krótki film, około 5 minut uczestnikowi i natychmiast potem, nie dając mu albo jej czasu na refleksję, wprowadzamy tę osobę do dużej sali, gdzie jest ekran, duży ekran, mały dla kompozytora, jest fortepian i jury i publiczność. Trzeba natychmiast zbudować utwór, w pewnym sensie improwizując, ale jest to improwizacja z pewnym konkretnym celem. Ona musi być połączona z obrazem. To musi być akt interakcji między obrazem a twórcą i za to dostaje się nagrody. I proszę sobie wyobrazić, istnieje spora grupa ludzi, którzy znakomicie czują się w tym żywiole i ufam, że nasz konkurs też stymuluje i upewnia tych ludzi, że ta ich zdolność reagowania natychmiastowego na obraz jest wartościową zdolnością i że ona czemuś służy. Z mojego punktu widzenia ona służy budowaniu warsztatu kompozytora muzyki filmowej, bo ktoś, kto ma ten dar, że reaguje emocjonalnie natychmiast, muzycznie na obraz, ma dużo łatwiejsze życie, bo startuje jakby w tę kompozycję już łatwo, bez hamulców. I ktoś to musi długo dojrzewać, prawda? Ma blokadę, chodzi po ulicach i w końcu usiądzie i napisze. Także myślę, że rozwijanie sobie tej gotowości, tej łatwości jest bardzo ważne. Widzi film po raz pierwszy. Tak. Komponując. Mm-hmm. Zamknięty wcześniej. Znaczy po raz drugi, ale to nie jest wcześniej. Różni je to 5 minut. Okay. Bo to jest tak, że dlatego nie róbmy, żeby zupełnie było za pierwszym razem, dlatego żeby nie wprowadzać aż takiego elementu przypadku, że jeżeli ten obraz już jest w głowie, ale nie ma czasu na zastanowienie, to jest istotne, żeby nie planować. Mm-hmm. Natychmiast po obejrzeniu on znowu go ma i już tworzy. Mm-hmm. I wtedy nie ma tego ryzyka, że jest to przemyślane, tylko to jest spontaniczne, musi być spontaniczne, nie ma innego wyjścia. Ilu w tym roku młodych kompozytorów? No jeszcze nie ma informacji, dlatego że jeszcze można się zgłaszać. To jest otwarta konkurencja, dlatego zachęcam wszystkich, którzy słuchają audycji i którzy czują się na siłach, żeby usiąść przy fortepianie i natychmiast stworzyć utwór improwizując do obrazu, żeby się zgłaszali, bo nagrody są wysokie, kontekst bardzo inspirujący, mnóstwo ludzi wkoło, którzy są na pewno potencjalnymi przyjaciółmi, bo zawsze wokół takiego konkursu tworzy się atmosfera pewnej wzajemnej więzi. Przyjeżdżajcie, gdziekolwiek nas słuchacie i próbujcie. Nie trzeba nigdzie się rejestrować, tak wpadamy? Trzeba się zarejestrować, ale to jest czynność dzisiaj prosta, bo każdy z młodych ludzi ma komputer i rejestruje się oka. Poprzez stronę transatlantyk.org. Właśnie, dziękuję bardzo. Jury tego konkursu jest już ukonstytuowane? No, znany jest przewodniczący, to jest właśnie Jean-Michel Bernard, wspomniany, znakomity francuski kompozytor, znamy go z jego muzyki do filmów Michela Gondry i także jego muzykę można usłyszeć w Hugo Scorsese. A pierwszy z wymienionych przeze mnie konkursów ma inny charakter? On ma klasyczny charakter, w sensie daje czas na zastanowienie. I są dwa fragmenty filmów. Jeden to jest fabuła, drugi to jest animacja. Młodzi ściągają te filmy, gdziekolwiek są na planecie. Mają parę tygodni, żeby napisać i nagrać te utwory. Przysyłają je do nas. My wybieramy 10 finalistów, po czym przewozimy ich na nasz koszt. To jest bardzo ważne, bo czasami ten, który jest wybrany, po prostu nie ma pieniędzy na bilet. Mieszka w Rio de Janeiro i miałby przylecieć do Łodzi, a tutaj nie ma za co. Więc my jakby zapobiegamy temu nieszczęściu. Jest to rodzaj inteligentnego sposobu wyrównywania szans. No i oni przyjeżdżają i robimy to też ciekawie. Mianowicie oglądamy 10 razy oczywiście to samo i to też jest świetna lekcja, jak bardzo różna muzyka sprawia, że ten sam obraz staje się różny. Poprosiłem, żeby po każdej prezentacji była rozmowa z kompozytorem młodym. I to jest bardzo ważne, ponieważ to przypomina, że część intelektualna tego procesu, równie ważna jak komponowanie muzyki. Pracuje z nami irlandzki dziennikarz Tim Burton. Świetny. I on prowadzi rozmowy z młodymi. Też wybrałem dziennikarza spoza Polski. Chciałem, żeby to był angielskojęzyczny kontekst, ponieważ cały ten światowy rynek, on posługuje się angielskim i konkursy nie są niczym innym, jak tylko wprowadzeniem w świat dorosłej kariery. Budowaniem istotnych relacji, otwieraniem dróg, otwieraniem okien i tak dalej. I ta część, ta rozmowa też jest taką formą sprawdzenia się w mówieniu o własnej twórczości. Jeden tylko z działów filmowych zabieram Rickowi tradycyjnie. Jestem słynną smakoszką. No nie gotuję co prawda, ale przeżywam bardzo to kino kulinarne. Kino kulinarne, które polega na lansowaniu żywności, która jest zdrowa, którą spożywa się w sposób zdrowy, czyli powolutku, to po angielsku się nazywa slow food. Mm-hmm. Ale to nie tylko gotowanie i jedzenie, ale sprzężone z tymi kolacjami filmy. Tak, to jest też warte komentarza, ponieważ ten program powstał w Berlinie jako część Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinale. Stworzył go zaprzyjaźniony ze mną Tommy Struk. Myśmy się poznali przy okazji wizyty lata temu w miejscowości Brawe w Włoszech, Piemoncie, która jest stolicą slow food. I nasza pasja do tego właśnie jedzenia się opartego na super zdrowym produkcie, na szacunku dla tego jedzenia, ale też na niesamowitej jakości, na sztuce gotowania, sprawiła, że on wymyślił program, gdzie film z reguły o jedzeniu jest potem interpretowany przez kucharza, który gotuje do tego właśnie filmu. I publiczność z kina przychodzi do sali restauracji festiwalowej, gdzie mają możliwość oceny i przeżycia tego połączenia między filmem a jedzeniem. Są z reguły twórcy tego filmu, czasami jest muzyka żywa, jeśli w tym filmie ona się znajduje i to są wyjątkowe wieczory. Jest ich 5 u nas, otwiera w tym roku, podobnie jak w zeszłym, Modest Amaro. Mm. To jest duże wydarzenie, bo Modest gotuje absolutnie fenomenalnie. Wszyscy kucharze gotujący na festiwalu są najwyższej półki, ale Modest jest legendą. On był tym pierwszym polskim szefem, który przełamał barierę dźwięku, dostał gwiazdkę Michelin. No i trzyma niesamowicie ten poziom. On się ciągle rozwija. Pamiętam jego pierwsze gotowanie w roku 2011. Było znakomite, ale w zeszłym roku już było natchnione absolutnie. Ja przeżyłem to po raz pierwszy w życiu, bo przecież jadałem w różnych miejscach i to były czasami znakomite miejsca. Miałem to szczęście. To ta kolacja Modesta była przeżyciem niewyobrażalnym. Ono przekraczało granice takiego doświadczenia kulinarnego. Boję się nawet tak mówić, ale miało to cechy przeżycia duchowego. Ale też jest widowiskowe, bo Modest Amaro jest też showmanem. No na pewno. Dodam jeszcze, że to jest tym łatwiejsze, że my wszystko rejestrujemy, żeby stół ten przygotowawczy jest ogromny, tam się kręci z 15 jego asystentów. W ogóle każdy z tych naszych szefów kuchni ma taką asystę. To jest bardzo widowiskowe, bo leży 200 talerzy, oni układają precyzyjnie te potrawy, one są identyczne, jednak odrobinkę inne. I potem sztuką jest, żeby ta brygada podała je w szybkim tempie. To nigdy nie jest ekspres ani bar mleczny, ale to jest sztuka, żeby tego typu rzecz się działa sprawnie, szybko, bez błędu i to wtedy ma sens, że ta jakość potrawy jest skojarzona z doskonałym serwisem, że przepływ między ideą a konsumpcją jest szybki, jest niezakłócony błędem. W tym roku również podczas kina kulinarnego objawi się siła kobiety w postaci szefa kuchni Katarzyny Daniłowicz, która będzie inspirowała się podczas wieczoru kina kulinarnego filmem Boginie Jedzenia, filmem dokumentalnym. Kolacje kina kulinarnego będą odbywały się od soboty 15 lipca do środy 19 lipca. Tu chciałabym jeszcze dodać do tego, co dyrektor festiwalu powiedział, ponieważ ja uczestniczyłam też w kolacjach festiwalu w Berlinie, to myślę, że tutaj Transatlantyk jeszcze bardziej rozbudował tę część kulinarną, to, że można śledzić właśnie, w jaki sposób powstają te potrawy, w jaki sposób są serwowane, i stawiamy też na jakość, na polską żywność. Również będzie wieczór winny, którego gościem specjalnym będzie Michael Seresin. Czyli z dalekiej Nowej Zelandii przyjadą w skrzynie. Kojarzysz natychmiast, Baszko, osobę. Jest to znakomity operator filmowy. Też zdjęć do wielkich filmów hollywoodzkich typu Harry Potter, ale też producent wina. I mamy go w tej podwójnej roli. To jest dopiero przysmak. Mało tego, usiądzie u nas, będzie o tym rozmawiał. Też usiądzie w naszym konkursie jednym kompozytorskim jako członek jury. To jest też część koncepcji, żeby kompozytorów oceniali nie tylko kompozytorzy, prawda? Bo jeżeli my sami siebie oceniamy, to jest to kompetentne, ale jest to zawężenie tego, co ja bym nazwał prawdziwym życiem. Bo w prawdziwym życiu oceniają nas bardzo różni ludzie i praca tych młodych kompozytorów zależy od tego, czy ich usłyszy producent, reżyser, montażysta, operator, którzy patrzą na to z różnych perspektyw, ale zawsze wytrenowanym uchem. Dziękuję, że dopowiedziałeś, Janie, bo nie zapytałam o jurorów tego pierwszego konkursu kompozycji muzyki filmowej, ponieważ nasz czas już zakończył się bezpowrotnie. Nie odwiedzimy Łodzi, bo chciałabym opowiedzieć jeszcze, w których miejscach w Łodzi zagości festiwal, gdzie będą owe słynne łóżka, ale o tym może Liko opowie. A ja bardzo dziękuję, zapraszając na galę zamknięcia. Właśnie. Galę zamknięcia uświetni zespół Kwadrofonik. Pozdrawiamy panów. I pani też. Właśnie. Siła kobiet. Pozdrawiamy panie i panów. I zapraszamy, żeby państwo z nami zostali do samego końca. No tak, ale i na galę zamknięcia też zapraszamy, bo tam tego dnia Edward Norton, nasza wielka gwiazda, będzie dzielił się z nami powieścią o swojej pracy, o swoim życiu. I wcześniej będzie miał masterclass w Teatrze Wielkim. Państwa, których ciekawości nie zaspokoiliśmy, bardzo prosimy, by słuchali audycji pod tytułem Trójkowo Filmowo. Bardzo dziękuję, Agnieszka Wolak. Dziękuję bardzo. Szef mistrz Janata Kaczmarek byli państwo naszymi pierwszymi dzisiaj gośćmi. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Pięknego festiwalu życzę. Jana P. Kaczmarek, zobaczywszy pianinko w naszym studiu, natychmiast przystąpił do gry i śpiewu. No, nigdy nie słyszałam go jeszcze w tej drugiej roli, więc nie mogłam się opanować i poprosiłam Ewę, żeby zarejestrowała ten występ. Przepraszam, miało być poważnie, ale... Magazyn bardzo kulturalny, lato 2017, 9 lipca. Festiwale, festiwale. O festiwalu szekspirowskim w Gdańsku nagrałam krótką rozmowę z profesorem Jerzym Limonem podczas trwania festiwalu Dwa Teatry. Teraz na 3 tygodnie przed samym festiwalem szekspirowskim poprosiłam profesora o rodzaj PS, czyli przypomnienie i dopowiedzenie. Pod koniec czerwca sądziłam, że jest jedna zła i jedna dobra wiadomość. Magazyn bardzo kulturalny. Dobra, jest taka, że odbędzie się i że będzie atrakcyjny. Tę złą to oddaję już panu profesorowi, to znaczy szansę wypowiedzenia jej. No tak, po prostu dostaliśmy niespodzianie cios w postaci braku spodziewanej dotacji. To nie ministerstwo zawiniło. Dowiedzieliśmy się stosunkowo niedawno, że nikłe są szanse, żeby ta dotacja dotarła. Na razie program nawet przekracza nasze możliwości, ale wydaje mi się, że jest ciekawy. Nie będzie polskich spektakli. Polskich teatrów. Będzie Pieść Kozła. No tak, tak, ale... W tym roku nie obrodziło Szekspira, w przeciwieństwie do ubiegłego, kiedy była rocznica szekspirowska, było kilkanaście zupełnie niezłych inscenizacji, a w tym roku tych inscenizacji było zgłoszonych do konkursu bodajże 6. No i po uważnej analizie wszystkich doszliśmy do wniosku, że jednak zaczekamy do przyszłego roku. tu rozgoryczenie może będzie wśród biorących udział, no ale nasza decyzja jest nieodwołalna. Nie przyznano złotego Jurika. No więc program zagraniczny ułożył się ciekawie. Będziemy mieli interesujące przedstawienie z Chin. To jest Titus Andronicus. Rzeź podwójna będzie. Krwawa tragedia, ale bardzo nowocześnie zrobiona. Niewątpliwie reżyser przebywał w Europie dłuższy czas i to jest tak po europejsku zrobione, ale jednocześnie coś tej egzotyki jest. Oczywiście nie w kostiumach, ale coś jest. No i będziemy mieli Fritzsche. Miał pan profesor odwagę. Odwaga. Świadomość czyni nas tchórzami, jak mówi Hamlet, więc może brak świadomości. Co pan Oliver pokaże? Oliver pokaże Hamleta z Zagrzebia. Nie ma w tym nic ani zdrożnego, ani... Jest to dobrze zrobiona sztuka i tyle, o której słyszeliśmy już wcześniej, jeszcze przed klątwą, jaka padła na pana reżysera. I tutaj ja nie widzę żadnego powodu, żeby to wycofać. Jeszcze będzie z Teatru Puszkina w Moskwie Miarka za Miarkę w reżyserii Teklana Donelana, słynnego twórcy teatru Chigba i Jao angielskiego, i on nawiązał współpracę z Rosjanami i tam wspólnie od jakiegoś czasu tworzą różne ciekawe wydarzenia artystyczne. Tym razem to jest Miarka za Miarkę. Bardzo ciekawie zrobiona. Jak brzmi tytuł po angielsku? Measure for Measure. Będziemy mieli arcyśmieszną komedię Sen nocy letni w wykonaniu Irańczyków. I to naprawdę jest tak świetnie pomyślane, tak dowcipnie i tak teatralnie, właśnie taki żart teatralny, te wszystkie grepsy i konwencje teatru wyciągnięte w sposób przezabawny, olbrzymie tempo, to chyba niecałe półtorej godziny trwa, ja to widziałem w Teheranie i byłem po prostu zachwycony, że można w takim tempie zagrać sztukę i tak oryginalnie. Będziemy mieli też Hamleta jako dramma per musica. Tym razem teatr z Ukrainy nam to pokaże. Ten sam, który w czasie Tygodnia Ukraińskiego pokazał operę Hiob. Bardzo dobrze tu przyjęto, zresztą przepięknie śpiewaną. Także to jest znakomity zespół i cieszę się, że to będzie. No a na inauguracji oczywiście Teatr Pieśń Kozła z Wyspą. Jest to echo, ja bym powiedział echo burzy, jakiś motyw tematyczny z burzy, ale nie realizuje całej fabuły. Tak jak u Grzegorza Brala, to jest dość odległe fabularnie. Tam jest bardzo dużo odniesień do malarstwa XX wieku głównie. Bardzo ciekawie to tak przetworzone na obrazy ruchowe, taneczne. Bardzo tak głęboko ciekawie zakodowane, ale to może być słabo czytelne, bo to jednak trzeba moim zdaniem kilka razy obejrzeć i mieć sporą wiedzę o kulturze, sztuce XX wieku, żeby to wszystko odczytać. Także to trudne przedstawienie, ale będzie się podobać na pewno wizualnie, muzycznie. I być może jeszcze będzie przedstawienie z Indii, także kolejna egzotyka. Mamy też zawieszone negocjacje z przyczyn finansowych z paroma teatrami. One już nas nie chcą znać, bo umowy nie możemy podpisać bez jakiejś gwarancji minimum finansowego. Ale pomimo tego udało się jednak zaplanować moim zdaniem bardzo ciekawy program. Magazyn bardzo kulturalny. Jeszcze PS. Reasumując, jedna dobra wiadomość i trzy złe. To znaczy, przypomnijmy, nie będzie Złotego Jurika, nie ma środków finansowych, które by zaspokoiły potrzeby tego festiwalu. No i jeden ze spektakli zaplanowanych nie przyjedzie. I właśnie mamy połączenie z panem profesorem Jerzym Limonem. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry. Każdy pretekst jest dobry, żeby móc porozmawiać z naszym ulubionym profesorem anglistyki, dyrektorem Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, twórcą i dyrektorem Festiwalu Szekspirowskiego, który w sposób szczególny upodobaliśmy sobie. Panie profesorze, to który spektakl nie przyjedzie? Rzeczywiście, no kilka nie przyjeżdża przedstawień, ale najbardziej nam żal Snu nocy letniej z Teheranu. Przedstawienie z taką zabawą, konwencjami teatralnymi, także to jest nie tylko opowiedzenie fabuły, ale jest to przedstawienie o teatrze, bo przecież Sen nocy letniej to jest również cudowna opowieść o teatrze. Także tego nam bardzo brakuje, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku przyjadą. Ale to, co zostało w programie, to jest naprawdę smaczne. smakowite. Ciekawa oferta dla smakoszy teatru. To teraz może, jeżeli pan profesor pozwoli szybciutko, zaczynają państwo Wyspą. Grzegorza Brala. To teatr świeżo po autentycznych sukcesach odniesionych za granicą, nie tylko w Anglii, gdzie występowali w Barbican Center, ale również w Nowym Jorku. Wystąpili przecież w Brooklyn Academy of Music. Wszystkie najlepsze teatry świata tam właśnie występują. To jest taka scena, która specjalizuje się w promocji światowego teatru. Także wszyscy możemy być dumni, że Pieśń Kozła tam właśnie zagrała. Panie profesorze, przepraszam, bo nie wiem, czy pan profesor wie, że 2 lipca odbyła się już premiera Hamleta. Hamlet, komentarz Pieśni Kozła. Także mają już państwo pierwszy punkt programu na za rok. Rzeczywiście, bo Grzegorz Brall częstym gościem jest naszego festiwalu, a ten wspomniany Hamlet to jest jakby Hamlet 2, bo to jest nowa wersja przedstawienia sprzed roku. Festiwal zaczyna się 28 lipca. I trwa do 6. Tak. I na zakończenie festiwalu 4 sierpnia, czyli w kolejny piątek, Miarka za Miarkę. Nie tak często grana w Polsce. Mamy reżysera angielskiego, który jest założycielem legendarnego już teatru Cheek by Jowl, Declan Donnellan, i to jest współpraca z Teatrem Puszkina w Moskwie. Przedstawienie bardzo ciekawe, bardzo plastyczne i ciekawe połączenie talentów angielskich i rosyjskich. Ale tutaj mam jeszcze jedną ciekawostkę. Otóż ostatniego dnia festiwalu gramy przecież Zakochanego Szekspira, naszą koprodukcję z Teatrem Wybrzeże, i prapremierę światową w Londynie na West Endzie wyreżyserował właśnie reżyser Declan Donnellan. Ten, który reżyseruje Miarkę za Miarkę w Moskwie. Również scenografia w tamtym pamiętnym przedstawieniu, bo je oglądałem na West Endzie, również scenograf jest ten sam. Także namawiamy teraz reżysera i scenografa, żeby zostali 2 dni i obejrzeli naszego Zakochanego Szekspira, co może być dla nich ciekawą konfrontacją. To oczywiście nie cały festiwal. Odbędzie się konferencja, jak rozszyfrowujemy, ESRA? To jest European Shakespeare Research Association, czyli Europejskie Stowarzyszenie Badań nad Szekspirem. I jest to organizacja, która powstała kilkanaście lat temu. Przepraszam, to już Wrocław do mnie się zgłasza. 5 minut, okej? Okay? Przyjeżdża do nas na konferencję 253 szekspirologów z Europy i świata. Także jest to wielkie wydarzenie. Te konferencje co 2 lata się odbywają i cieszę się, że udało to się tak zgrać, że konferencja zbiega się z festiwalem i część gości konferencyjnych zostaje dłużej specjalnie po to, żeby festiwal do końca obejrzeć. Ale skoro pan profesor już wspomniał Zakochanego Szekspira, czyli kontynuację Lata z Szekspirem 2017, to jak toczy się to lato? Znakomicie. Przedstawienie Zakochanego Szekspira będzie niewątpliwym hitem całego lata. Krytycy doszukują się podobieństw do Kumoszek z Windsoru, tego samego reżysera Pawła Aignera, ale jest to jednak zupełnie co innego. Tam pewne podobieństwo jest, chociażby przez casting, bo wielu aktorów z Kumoszek gra również w Zakochanym Szekspirze. I Piestuman. Tak. Chodzi oczywiście o nazwę, czy jak to określić, Tuman pojawia się w obu spektaklach. Oczywiście. Tylko raz jest człowiekiem, a raz jest... Jako pies, który występuje w Zakochanym Szekspirze, w realu, jak to się dzisiaj mówi, ma na imię Tuman. Wabi się Tuman. No nie, ja go potraktowałem jako aktora. Aktora, bardzo przepraszam. Wszystkich wielbicieli psów. Panie profesorze, pędzę, przepraszam państwa za ten chaos, ale muszę dopytać... Nie, no zaraz. No muszę dopytać jeszcze o wizytę. Aha. My tu jesteśmy świeżo pod wrażeniem wizyty amerykańskiego gościa, a państwo będą mieli brytyjskiej korony reprezentację. Tak, rzeczywiście, kiedy rodziła się idea budowy Teatru Szekspirowskiego, patronatem objął książę Walii Karol, który przyjechał do Gdańska w 93 roku, i to taką klamrą obecna wizyta zamyka, bo teatr już stoi, a syn księcia przyjeżdża i odwiedzi nasz teatr 18 lipca. Także bardzo jesteśmy wszyscy tutaj przejęci, szczególnie ambasada brytyjska jest przejęta, bo to dla nich jest ważne wydarzenie roku. Pokazujemy im przedstawienie teatru. Właściwie teatr będzie obsadzony w głównej roli i zaprezentuje swoje umiejętności, swój warsztat artystyczny, to znaczy i otwierany dach, i ruchome zapadnie. Scenę elżbietańską. I oczywiście, że scenę elżbietańską pokażemy i przy otwartym dachu, i przy zamkniętym dachu, i będą aktorzy i tancerze przepięknie przebrani w kostiumach Alicji Grucy, która zresztą robiła kostiumy do Hamleta, o którym mówiliśmy, Grzegorza Brala. Także to będzie wszystko w dużym tempie, bo czasu jest mało, ale nie wątpię, że para książęca będzie pod wielkim wrażeniem tego, co pokażemy, bo takiego teatru nie ma na świecie. Kto nie był, nie wierzy na pewno, ale jak ci, którzy u nas byli, to wiedzą, o czym mówię, bo rzeczywiście jest teatr wyjątkowy. Niektórzy są w nim zakochani, a rozstaniemy się, panie profesorze, jeżeli pan profesor pozwoli, takim hasłem. Myślę, że bardzo a propos, jeżeli mówimy o wizycie Windsorów. Kiss me, Kate. Chyba nie będę miał śmiałości poprosić księżnę Cambridge o taki dar. Ale pan profesor może w rękę pocałować. O, Brytyjczycy tego nie znają, tego obyczaju. No nie może znają, to nie być znają. Atrakcja tego spotkania. Dziwactwo wschodniego ludu. Jeszcze oczywiście powrócimy do pana profesora, gdyż gnębię go od tylu lat. Dziękuję, pan profesor Jerzy Limon. Dziękuję. Limon. Do zobaczenia w teatrze. Halo, ja cię słyszę. Cześć, Waszko. Tak, tak. A we Wrocławiu. Magazyn bardzo kulturalny. A we Wrocławiu w ubiegłą środę, 5 lipca? Tak, zgadza się. Mhm. Dziennikarze zostali zaproszeni na konferencję prasową, pierwszą konferencję prasową 9 festiwalu Dialog. I mamy połączenie z Wrocławiem, z dyrektorem Dialogu Tomaszem Kireńczukiem. Jesteś dyrektorem, ale programowym, natomiast Dialog pozostanie festiwalem jego twórczyni, pani Krystyny Meissner. Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry państwu. Tak jest, rzeczywiście Festiwal Dialog Wrocław to jest wielkie dzieło wspaniałej Krystyny Meissner i tą edycję przygotowaliśmy wspólnie, Krystyna jako dyrektor artystyczny. Tak jak zaczęliśmy parę lat temu, tak nieustająco ze sobą współpracujemy i szukamy razem wspaniałego teatru. Festiwal Dialog, skoro mówimy o jego początkach, ów festiwal jest festiwalem wrocławskim, jest festiwalem, który odbywa się co 2 lata, a więc tegoroczny jest, przypominamy, 9. Jeżeli pomnożyłem przez 2, czyli jakieś 18 lat już na świecie. No tak, można powiedzieć, że wchodzimy w pełnoletność z Festiwalem Dialog Wrocław. Zwołałeś tę konferencję prasową, by nas przygotować do tego, co wydarzy się, a to rzeczywiście jeden z największych, jeżeli nie największy, czy nie najważniejszy festiwal teatralny na naszym terenie. Międzynarodowy festiwal teatralny, który odbywa się w Polsce. O, tak chyba byłoby najlepiej powiedzieć. Festiwal ma swoje hasło, bardzo intrygujące i bardzo inspirujące w tym roku. Wspomniałaś, Baszko, o tym cyklu 2-letnim i to rzeczywiście dla nas jest bardzo istotne, bo ta perspektywa 2 lat, czyli okres między festiwalami, w którym mamy czas na to, żeby się rozejrzeć po świecie, żeby zobaczyć, co się dzieje, co się zmienia, w jakim kierunku zmierza dobry, poszukujący, zaangażowany teatr na świecie, to rzeczywiście daje nam taką szeroką perspektywę przy budowaniu programu i to jest dla nas szalenie istotne, ale to też sprawia, że w momencie, w którym pracujemy nad hasłem kolejnej edycji, czy też zastanawiamy się, co będzie motywem przewodnim, to wydaje mi się, że mamy dosyć szerokie zaplecze, tak? To znaczy, to nie jest tylko i wyłącznie efekt zobaczenia kilku spektakli w jakimś krótkim, paromiesięcznym okresie, ale to jest efekt kilkudziesięciu, a myślę, że nawet może kilkuset przedstawień, które w przeciągu tych 2 ostatnich lat zobaczyliśmy. Ale skoro wspomniałeś o haśle, cieszę się, że uznajesz je za intrygujące, bo też takie było nasze założenie i takie było od zawsze założenie Krystyny Meissner, żeby te hasła, które proponowała dla festiwalu, były raczej hasłami otwierającymi, a nie zamykającymi czytanie i patrzenie na teatr. I tegoroczna edycja, która rozpocznie się 14 października, odbywać się będzie pod hasłem Naprzód, ale dokąd? Możesz coś podpowiedzieć nam, tak żebyśmy mieli o czym myśleć przez te wakacje, bo chyba to też jest ten powód, dla którego spotykamy się z takim wyprzedzeniem. Oczywiście, że tak. W tym roku, w tym haśle jest pewne zwątpienie i to jest też efekt, myślę, że przemian, które obserwujemy w naszej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, wydaje się, że te procesy, które zachodzą wokół teatru, są tak szybkie, że w zasadzie trudno byłoby postawić jakąkolwiek tezę. A zatem artyści, których oglądaliśmy, artyści, których zaprosiliśmy na tegoroczny dialog, to są artyści, którzy zadają przede wszystkim pytanie o to, co nas czeka za chwilę, co się może stać z nami w wcale nie tak odległej przyszłości. Czyli mamy tutaj rodzaj pewnego niepokoju, zwątpienia, ale też zwracania uwagi na to, co z tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, jest szalenie istotne i o co powinniśmy walczyć, o co powinniśmy zadbać, jakie wartości są tymi wartościami, których nie powinniśmy zgubić właśnie w tym procesie, który z kolei zawarty jest w pierwszym członie naszego hasła, czyli w słowie naprzód, tak? To naprzód też myślę, że pobrzmiewa jakimiś maszerującymi oddziałami gdzieś daleko w tle, a może nie tak daleko, jakąś zmianą, która zachodzi, czy też jakimś przymusem do uczestniczenia w zmianie. I to jest właściwie pytanie, to znaczy, jeżeli uczestniczymy w takim masowym marszu do przodu, w marszu, którego kierunek wyznacza ktoś inny, no to w zasadzie pytanie jest o to, dokąd dojdziemy i czy mamy w ogóle świadomość tego, że uczestniczymy w jakimś marszu i czy wiemy, gdzie chcemy w tym marszu dotrzeć. I czy mamy wpływ na to. I czy mamy wpływ? I to jest bardzo ważne pytanie, bo to hasło naprzód też od razu unifikuje, tak? To znaczy jakby możemy sobie wyobrazić jakąś masę, maszerującą masę, wielką ludzką masę, która składa się z jednostek, które może są połączone, może nie są połączone. No i właściwie co się dzieje z tymi wszystkimi, którzy w tym marszu naprzód się nie odnajdują? A patrząc na spektakle, które zaprosiliśmy i na to, co interesuje wybitnych, wspaniałych artystów współczesnego teatru, to jest ogromne zainteresowanie właśnie tymi wszystkimi, którzy w tej masowości się nie odnajdują, tak? Czyli z tymi wszystkimi, którzy właśnie nie chcieliby uczestniczyć w jakimś narzuconym odgórnie marszu bez jasno określonego celu, a chcieliby być może skupić się na czymś innym, na czymś bardziej indywidualnym. A przypomnij proszę, czy najpierw jest hasło i później dobierane spektakle, czy odwrotnie? W przypadku festiwalu Dialog Wrocław jest odwrotnie, to znaczy oglądamy spektakle wstępnie w trakcie tego procesu długotrwałego, dwuletniego, decydujemy się zapraszać poszczególne przedstawienia i w momencie, w którym trzon programu jest gotowy, zastanawiamy się, co łączy te przedstawienia, co one mają ze sobą wspólnego i wtedy dopiero staramy się znaleźć hasło, które właśnie ma w jakimś sensie z jednej strony ukierunkować czytanie przedstawień, ale z drugiej strony też zadać pewne pytania, które z naszej perspektywy wydają się być pytaniami istotnymi. Także hasło powstaje post factum. W przypadku tegorocznej edycji i tu może przejdziemy do konkretów programowych już, proszę, czy też do konkretów związanych z przedstawieniami. I z nazwiskami dosyć dużymi. I z nazwiskami, a konkretnie z jednym nazwiskiem głównego bohatera tegorocznej edycji Festiwalu Dialog Wrocław, ponieważ Alain Platel, czyli właśnie ten główny bohater tegorocznej edycji, w dużym stopniu miał bardzo znaczący wpływ na to, jak to hasło tegorocznej edycji się uformowało. Czyli tytuł, Anawał Marsz. Jest to spektakl, którym otworzymy Festiwal Dialog Wrocław. Ona bo marsz i właśnie ten marsz, który się pojawia w tytule spektaklu Alain Platela, on jakoś bardzo mocno nam został w pamięci i zabrzmiał. Wokół tego słowa bardzo długo krążyliśmy, wokół tego wezwania właśnie do pójścia naprzód, do wyruszenia. No i dyskutując na temat tego, co oznacza ten przymus maszerowania, czy przymus funkcjonowania razem, pójścia do przodu, dyskutując wokół tego tematu, doszliśmy właśnie do takiego, a nie innego hasła, czyli do hasła naprzód, ale dokąd? No tutaj też pewnie będziemy rozmawiali, szczególnie z młodszymi spośród Państwa, o tym przymusowym marszu cywilizacyjnym, czyli o tym, że zmienia się to nasze technologiczne otoczenie i szczególnie młodzi starają się za tym podążać, czy podążają za tym tak trochę może podświadomie, tak intuicyjnie, no bo inaczej nie można, prawda? Czyli nie można nie skorzystać z nowego modelu takiego czy innego urządzenia elektronicznego, wiadomo o czym mówię. Ja myślę, że to hasło, o którym mówimy, ono też pozwala nam bardzo szeroko spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość i zarówno interesuje nas to, o czym mówiłem wcześniej, czyli kwestie społeczno-polityczne, ale też kwestie zmieniających się realiów, w których funkcjonujemy. Czyli właściwie rozwój technologii też jest szalenie istotny. To znaczy w tym marszu, tak jak sama powiedziałaś, w którym musimy uczestniczyć, bo w pewnym sensie wszyscy jesteśmy zakładnikami rozwoju cywilizacyjnego. Pewne korzyści z tego płyną, ale też coś gubimy. I artyści, których pokażemy na Festiwalu Dialog Wrocław, właśnie pytają o to, co gubimy. Albo zadają pytanie, co możemy zrobić, żeby pewnych wartości, które są istotne, wartości chociażby takich jak wspólnota, jak bycie razem, żeby ich nie zatracić. Ale oczywiście też to hasło naprzód, ale dokąd odnosić w trakcie festiwalu będziemy bardzo konkretnie do teatru, jako do dziedziny sztuki, czy też do teatru, jako do instytucji, jaką funkcję teatr pełni, co w teatrze można, czy jakie są ograniczenia w twórczości teatralnej. Myślę, że to wszystko są tematy szalenie istotne w kontekście świecie polskim, zwłaszcza w ostatnim czasie. No i będą polskie spektakle i tutaj można powiedzieć reżyserzy dwóch pokoleń zostali zaproszeni, to znaczy średniego pokolenia, mój ulubiony Jan Klatek oraz dwoje tych młodszych, czyli Marta Górnicka i Wojtek Ziemielski. Bardzo się cieszę, że poza Janem Klatą, który już wielokrotnie gościł na festiwalu Dialog Wrocław, pojawi się dwóch dialogowych debiutantów, bo zarówno w przypadku Marty, jak i Wojtka, ich spektakle po raz pierwszy znajdą się w programie festiwalu Dialog. Ja myślę, że to też jest bardzo istotne, to znaczy pokazywanie artystów, którzy do tej pory nie funkcjonowali na festiwalu, czy też przyglądanie się teatrowi z różnych perspektyw pokoleniowych czy kulturowych, bo Festiwal Dialog Wrocław jest festiwalem międzynarodowym. Z jednej strony pokazujemy przedstawienia powstające w różnych krajach. To są również przedstawienia, które są bardzo różnorodne, jeśli chodzi o formy teatralne czy o estetykę. I tutaj takie dosyć oczywiste dla mnie zestawienie właśnie spektaklu Ona von Marsz, Alain Platela, który jest taką naprawdę wielką inscenizacją, gdzie w jednej ze scen pojawia się 40 muzyków, więc możemy sobie wyobrazić efekt, jaki ta scena może wywołać. A z drugiej strony mamy przedstawienie bardzo kameralne, wręcz intymne, Jeden gest, gdzie spotykamy się z czwórką absolutnie fascynujących, wybitnych performerów, opowiadających historię swojego życia, swojego poszukiwania narzędzi komunikacji. Więc jakby tutaj i pokolenia się mieszają, i tradycje teatralne, i kultury, i estetyki. Zaczyna Alain Platel, a kończy Ivo van Hove. To chyba twój ulubiony reżyser. No ja myślę, że jakbyś zadała mi pytanie, kto jest moim ulubionym reżyserem, to pewnie bym nie potrafił odpowiedzieć. Natomiast rzeczywiście Ivo van Hove należy do tych reżyserów, których cenię szalenie i na pewno jest mi bardzo bliski. Mi tych uwielbianych reżyserów jest wielu i bardzo bym chciał kiedyś, żeby oni wszyscy na jednej edycji festiwalu się pojawili. Tak, Ivo van Hove też jest takim artystą, który bardzo mocno związany jest z Festiwalem Dialog Wrocław, no bo chyba po Krystianie Lupie i Krzysztofie Warlikowskim jest najczęściej wracającym do Wrocławia reżyserem. Na pewno spośród reżyserów zagranicznych jest tym reżyserem, który we Wrocławiu był najczęściej, bo to już po raz czwarty pojawi się na Dialogu. Tym razem przywiezie spektakl Kings of War, przedstawienie porażające, przedstawienie, które nawiązuje też trochę do spektaklu, od którego kariera Iwa van Hove w Polsce się zaczęła. Nie wiem, Baszko, czy pamiętasz, Iwo po raz pierwszy, to był chyba 2007 rok, przyjechał ze spektaklem Tragedie Rzymskie, czyli taką adaptacją szekspirowską, składającą się z kilku dramatów. Tym razem Iwo stosuje podobny zabieg, ale skupia się na kronikach historycznych. Henryk IV, Henryk V, Ryszard III i tworzy opowieść, takie szekspirowskie gry o tron, opowieść o świecie współczesnej polityki i oczywiście z jednej strony to jest opowieść o degeneracji świata polityki, o oderwaniu świata polityki od takiej codziennej rzeczywistości, ale to, co mnie się wydaje jeszcze bardziej interesujące, a wręcz rewolucyjne, to, że Ivo van Hove w tym przedstawieniu w pewnym sensie kwestionuje, czy też pokazując abstrakcyjność, absurdalność świata władzy, zadaje pytanie o to, czy system, w którym funkcjonujemy, czy to jest dobry system. To znaczy on zadaje pytanie o to, co daje władzy prawo do decydowania o losach zwykłych ludzi. Czyli bazując na realiach szekspirowskich, tworzy absolutnie przerażająco aktualną opowieść o świecie, w którym funkcjonujemy. Tylko Baszko, dodam, że poza spektaklami, o których wspomnieliśmy, w programie jeszcze jeden spektakl Alain Platela, Nicht Schlafen. Absolutnie wyjątkowe przedstawienie, chyba jedno z najbardziej apokaliptycznych przedstawień teatralnych, jakie widziałem w życiu. Taka opowieść o świecie po katastrofie i o próbach bardzo agresywnych, bardzo radykalnych próbach odbudowania wspólnoty na gruzach świata, który się skończył. Nie wiemy, co to jest za świat, ale w jakimś sensie, oglądając to przedstawienie, naprawdę można z dosyć dużym przerażeniem pomyśleć sobie o tym, że jesteśmy bardzo blisko takiego punktu, więc to jest drugie przedstawienie Alain Platela, które we Wrocławiu pokażemy w tym roku i jeszcze kolejny debiut na Dialogu, spektakl MDLSX na podstawie Middlesex Jeffreya Eugenidesa, bardzo ważnego włoskiego zespołu teatralnego Motus i to będzie, jeśli się nie mylę, pierwsza wizyta zespołu Motus w Polsce. Także tutaj mamy pełny nasz główny program festiwalu składający się z 7 przedstawień i co istotne, 5 września ruszy sprzedaż biletów. Bilety będzie można kupić m.in. poprzez naszą stronę internetową www.dialogfestival.pl. To może jeszcze dodajmy, że bardzo ważne treści można przekazywać bez słów. Widzę teatr Alena Platela. Dlaczego w ogóle postanowiliśmy właśnie Alena Platela uczynić tym głównym bohaterem tegorocznej edycji festiwalu? Mnie się wydaje, że jego teatr charakteryzuje jakiś niezwykły rodzaj empatii i koncentracji na drugim człowieku. I to oczywiście jest widoczne i w metodzie pracy, ale także w pewnych ambicjach czy też zamierzeniach, które jego teatr charakteryzują. I tu doskonałym przykładem jest spektakl Ona vo marsz, w którym aktorzy, tancerze, muzycy, bo to oczywiście wszystko się ze sobą spotyka, posługują się bodaj 5 albo 6 językami, gdzie w bardzo lekki, bardzo swobodny sposób przeskakują z jednego języka na drugi, czasami nawet w ramach jednego zdania. I to, co jest niesamowite w teatrze Alena Platela, to że w którymś momencie, kiedy już jakby wejdziemy w atmosferę jego teatru, czy też wejdziemy w ten bliski kontakt z artystami, jakby tracimy zupełnie konieczność rozumienia słów, ponieważ Alena Platel stara się tworzyć uniwersalny język oparty przede wszystkim na geście, na ciele, na tym, czym ciało ludzkie w teatrze emanuje w momencie, w którym spotyka się z drugim ciałem, i tym na scenie, i tym na widowni. Więc myślę, że to też jest dla Alena Platela i też dla naszego festiwalu i dla tego hasła, to jego zainteresowanie drugim człowiekiem, to jego zainteresowanie wspólnotą, to jego zainteresowanie byciem razem, to jest coś absolutnie fundamentalnego. To ja bardzo dziękuję. Oto, proszę Państwa, zasadniczy zrąb tego festiwalu. Oczywiście sporo jeszcze wydarzy się, ale sporo też szczęśliwie tygodni jeszcze do festiwalu pozostało. Tak więc mamy szansę przygotować się. Mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy naszym dzisiejszym spotkaniem na Łączach, Warszawa, Myśliwiecka 357, Radio Wrocław. Proszę się nie przerażać, o jesieni jeszcze za dużo nie myśleć, ale o festiwalu już można. Tomasz Kireńczuk był naszym ostatnim dzisiaj gościem, czyli w tym drugim w lipcu tego roku wydaniu magazynu. Bardzo dziękuję. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog Wrocław. Ty nie idziesz na wakacje? No właśnie, najtrudniejsze pytanie. Proszę Państwa, proszę nie brać przykładu z Tomasza Kireńczuka. Magazyn bardzo kulturalny. Festiwale, festiwale. Magazyn bardzo kulturalny, lato 2017, 9 lipca. Sopockie lato teatralne już zainaugurowane premierą Wesołego Miasteczka, ale szczęśliwie jeszcze ponad 1,5 miesiąca przed nami. Dziękujemy. Barbara Marcinik, Sylwia Hej, Janusz Deblesem i Renata Szewczak. Do usłyszenia w Trójce pod Księżycem z 13 już na 14 lipca. I proszę cieszyć się wakacjami. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poładna splała. Poładna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jest coś w lodówce, Reneuszu? Frugo. A to w piekarniku? To Frugo. Wszędzie Frugo? Mówiłeś, że mam je dodawać do AGD. Za każde wydane 200 zł dajemy 15 butelek. To prawda. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do pralki Slim Electrolux z silnikiem inwerterowym, 6 kg prania, klasa A+++ za 1549 zł dostaniesz aż 105 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane meble ogrodowe. Aż 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Nawet na te już przecenione. I tak od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla